سورہ نبا دے زیاد زور پا اس بات دا باس بعد الموت دے چہ دا مرگ نہ پس بیا را جوندی کی دل دی. دا یو مسئلہ دا خو پدے کے دو پارٹی دی, یو اغا پارٹی دا چا اغا بغاوت او سرکشی کئی, دا مسئلہ الک نمنی وی باس بعد الموت چرتا دے. دا غی بیان مخیو شو, دا غوی دا عذابونو بیانو شو چہ لا یزوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. اس بیان دے بشارت دے خوشخبری دا آخرت دا متقیانو دا پرزگارانو دا پارا. ان للمتقین یقینا شتا دے دا پرزگارانو دا پارا. پرزگاران سو کی مومنان چہ دا قرآن مجید او دا حدیث او دا رسول اللہ خبر منی. ان للمتقین یقینا شتا دے دا متقیانو دا پارا مفازن, مفازو دا دی یو معنی رازی کامیابی, دیتا خلق مصدر وی مصدر میمی. یقینا شتا دی دا متقیانو دا پارا مفازن کامیابی, او یو دا مفاز معنی دی زید کامیابی. دا متقیانو دا پارا دی مفازن زید کامیابی, دا کامیابی زید چرتا دی جنت. آغا کامیابی آغا سشے دی حدائق باغونا, حدائق باغونا, حدائق دا جمع دا دا حدیقتون خیال کوئی آغا باغتا وی چه دا غینا دیوال تا بیودا که گیا ما. حدائق باغونا تاسو راغلی سبق لیدل تاسو دے نیک وقت. حدائق باغونا دا دید پارا با باغونای و آنابن انگورو, او بیا انگور د جنت انگور د دنیا نه. و آنابن انگورو دا خوراکونه قسم قسم او دا خسته مکانونه. نو ورپسې بیا و کواعبا پیغلې, و کواعبا او پیغلې اترابن هم عمر امزولې. کواعب دا جمع ده مفرد د دې راځي کاعب, کاعب دغه ته وایي پیغله خاص کر. مانه به درته کومه نور دغه یي کمه جینۍ چې پیغله یي واده شوي نی, د الله په قدرت د هغې دا تیینه نیغ ولاړي. نو کاعب هغه جینۍ ته وایي چې د هغې دا تیینه نیغ یي. بیا چې دا واده شي خولم لپی والی شي یا بل شي شي بیا چې پړي, نو کواعب معنا کوي پیغلې. نو وی و کواعب او وی به د دوی د پاره پیغلې. خو څنګه پیغلې؟ اترابن امزولې ام عمر. خوند دا کوي چې ښځه د سړي هم عمري اترابن تقریبا داسې عمر کې به وي لکه په دنیا کې چې بنیادم د 33 کالو وي. علاکم خی خوراکم خی او د بنیادم صحتم خی. نو دی چې 33 کال ته ورسی کنه نو د ده حسن بالکل کامل شي, خیسته حسن وي د ده. و اترابن کاملې امزولې نو دا به ولا و کاسن او پیاله د شرابو. و کاسن او پیاله د شرابو ور نامه به د شرابو وي او خوند به بی اندازی وي. نشه مشه دا به پکې نی. دهاقن ډکه, دهاقن ډکه لا یسمعون غوی بوا نوری فیها په دغه جنت کې لغون ابس خبرې ولا کذابا او نه نسبت د دروغو. کله ناکله سړی په خوشحالو کې خوشې خوشې خبرې واوري سړی طبیعت را خراب شي. یا به ته خبره کوې بل به درته وایي کینه مړه دروغ دی وي. ښه نو ده سره څه کوې؟ نو دوی به وا نوري په دا جنت کې په دا نعمتونو کې لغون ابس خبرې ولاکه ذاب او نس نسبت د دروغو. جزا ان بدله ده, جزا ان دا بدله ده من ربکا د طرفه د ربستانه. عطوا ان بخشش دی, ورکړه ده, ورکړه ده حسابه برابر د عمل. الله به په قیامت کې چې جنت درکوي د خپل عمل مطابق به درکوي. ښه، اوس مونږ او تاسو چې کمزوري خلک یو، نو که الله جنت راکوي نو جنت به راکوي، خو دونه خو به نی لکه د ابوبکر پشان یا د عمر پشان، ځکه د هغوی عمل ډېر اوچت دي. نو جزاء بدله بی او دا من ربکه د طرفه د رب ستانه عطاء ورکړه بی حسابا برابر د دغه سره د عمل سره. رب السماوات دسې الله چې هغه رب دی د اسمانونو، والارض او د ځمکې، وما او د هغې مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی، او دغه رب السماوات دا څنګه ذات دی؟ الرحمن چې هغه ډېر مهربانه دی. چې ورځ د قیامت شي لا یملکون، دا خلق به قدرت ونه لري، لا یملکون دا خلق به قدرت ونه لري من هدا الله سره خطاب د خبرو، دونه به په خلکو باندې روبي او د الله جلال به دومره وي چې څوک به د الله سره خبرې نشي کولی. لا یملکون دوی به قدرت ونه لري من هدا الله سره خطابا د خبرو. دا کله؟ یوما په هغه ورځو یقوم الروح چې وبدرېږي جبریل، والملائکتو ملیکې صفا کتار کتار، ملیکې به هم راشي د میدان حشر نه به ګیره وکړي، حساب کتاب شروع کیږي، د الله د عرش سره به جبریل هم ولاړي، حضرت اسرافیل به هم ولاړي، دا ټول به وي، حضرت اسرائیل لا به هم ولاړي. او لا یتکلمون، دوی به خبرې ونه کي، په دې تمام مخلوق کې به یوم خبرې ونه کي. لا یتکلمون دوی به خبرې ونه کي الا من بعد الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې اجازه کړې وي هغه ته مهربانه الله. دا الا که د لا یتکلمون سره ولګوي هم صحیح ده، یو کس به هم خبره ونه کي او نه به یې کولی شي، که کوي نو هغه څوک به کوي چې الله ورته اجازه کړي. یا دا د لا یملکونه سره ولګوي، دوی به قدرت نه لري د الله سره د خبرو، مګر هغه څوک چې الله ورته اجازه کړي. د دې وجې نه په ورځ د قیامت به څوک سفارش نشي کولی، هیڅ څوک چې کمې پورې د الله اجازه نه شوي، او چې د الله اجازه وشي بس بیا به سفارش کیږي. خو چې اجازه م وشي که نه، نو بیا به داسې نه لکه د دنیا ګډې وډې وي. وقاله وی بدې سوابه سی خبره، ذلک الیوم الحق، دق دروس حق او رښتیا، فمن شاء اتخذ، د چا چې خوښه وشي نو دې دې ونیسي، الى ربي خپل رب ته مآبا، زی د واپس کېدو. دنیا کې دې اعمال وکي، ځان سره دې سوچ وکي چې دا زه اعمال کوم، آیا د دې وجې نه به الله مال جنت کې زی راکي که به رانه کي. انا انذرناکم، یقینا مونږ ویرولې تاسو، عذابا قریبا، دغه عذاب نږدې نه، هر شی چې راتلونکي وي هغه نږدې وي. کله چې قیامت شي، بنی آدم چې په دنیا کې څه کړي دا ټوله نقشه به درته رامخې ته شي. طالبان چې سبقونو له راغلي هغوی ته به دا دغه شي، ټي وي ګانو والا چې ټي وي نغه کړي هغوی ته به دا دغه شي. یوما، دا به یو ورځ وي، ینظر المرء، چې ګوري به بنی آدم ما هغې اعمالو ته، قدمت یداه، چې مخکې کړي وي دواړو لاسونو د ده. دا ځناور نه دي، دا به هم وي را ژوندي شي، د یو بل نه به بدل والي او بیا به مړه شي. نو چې مړه شي نو دقه وخت کې ویقول الکافر، وی به کافر، یا لیتنی، کاش چې زه کنتو ترابا، وی خاوره، د سره را پیدا شوی نه وي، او که بیا را پیدا شوی نو چې مړ وي بیا را ژوندی شوی نه وي، او که را ژوندی شي چې بیا لا نور شي نه مړه شو خاورې شو چې داسې زم خاورې وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه یا الله ته زمونږ رضا شي، یا الله خپل فضل په مونږ باندې وکړه، یا الله خپل کرم په مونږ باندې وکړه، یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړه. ربه مونږ ډېر محتاج یو، خدای ستا مهربانی دسنا دا منګه ډیر محتاج یو، رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی، د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب کی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې رب صحیح پوی کی، رب د قران او د حدیث او د رسول الله اتباع زمون نصیب وګرځي، رب د قران او د حدیث او صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي، رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمون تعلق دارانو ته ورکې، په قبر کې رب د دې خیر برکت راکې، په ورځ د قیامت رب د دې خیر او د برکت نه مونږ به محروم وي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، دا معمولي کېناستل او راتلل الله زمونږ دپاره ذریعه د خپلې رضا وګرځوي. الله پاک زمونږ او ستاسو ټولو په کاروبار کې، په حلال کاروبار کې راته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي. الله سره زمونږ نه د هر قسم پریشانو نه، د هر قسم حادثو نه، د هر قسم تکالیفو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي. دے بازار خلکو دے قوم تم دعا کہ اللہ دے دین سر محبت پیدا کی. اجان سیبان تلی دی حجون اللہ اوہی تم دعا گانیو کہ چا اللہ پاک عمال و تحسان کی ڈیرہ سخت گرمی دا اللہ و تحسان کی و اللہ دے دوی عمال قبول منظور کی. کمی دعا گانی اگوی کہ اللہ پاک پاک دعا گانو کی منگلم برخرا کی. بل دا باران رحمت تپار دعا کہ ڈیرہ سخت گرمی دا چا اللہ پاک پل کرم سر پاک پل فضل سر رب خپل کرم بانی خپل فضل بانی زمون گناہونو تم پورے زمان باندې د خیر او د برکت باران. وصلی الله علیه.